อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันเมื่อเช้าเมื่อวานเป็นวันเสาร์วันนี้ก็พบกันเป็นเช้าวันอาทิตย์ของเดือนมิถุนายนเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่2นะคะคืออาทิตย์ที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะซึ่งพอพบกันวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นเรื่องของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็ติดตามรับฟังรายการธรรมารัปปรุณซึ่งมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นองค์ปาถกเป็นประจำกันมาก็ 5-6 ปีกันแล้วนะคะทั้งวัดป่าดอนหายโศกนั้นก็มีหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เป็นหลักสูตรที่จัดเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะซึ่งก็ท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางวัดได้เพื่อที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมกับทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ที่จะนำในการปฏิบัติตามหลักสูตรทุกเดือนของทางวัดนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็อยากจะขอนำคำถามใช้นามว่าผู้ฟังจากเชียงใหม่แล้วกัน เจ้าบ้าน เจ้าค่ะแล้วก็มีคำถามที่โยมคิดว่าคงจะตรงกับใจของท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านเป็นเรื่องของการที่ว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเน ี ่ยเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็วางใจของเราอย่างไรที่จะให้มันสมดุลไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยเจ้าค่ะ คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเป็นสำนวนที่เขาใช้กันในสมัยปัจจุบันนี้ถูกไหมคุณเตือนใจ เป็นสำนวนไทยเราเลยเจ้าค่ะที ่ สอนกันมาเจ้าค่ะ ซึ่งในภาษาไทยเราก็หมายถึงว่าให้รู้จักในการที่จะแคร์คนอื่นบ้างเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างนี้ถูกไหม เจ้าค่ะ เน้นไปในการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจช่วยเหลือกันเป็นอย่างไรทีนี้ขอบเขตของตรงนี้ท่านผู้ถามคำถามที่จากเชียงใหม่เนี่ยก็คงจะต้องการทราบว่าขอบเขตตรงนี้มันอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าถ้ามันเลยไปถึงสุดตรงข้างหนึ่งก็คือว่างั้นฉันก็สละทุกอย่างเนี่ยเพื่อคนอื่นหมด เจ้าค่ะ เงินทองบ้านเบิร์นอะไรงานการก็ให้คนอื่นหมดเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะว่าคนสมัยปัจจุบันก็ได้ทุกยากมีทุกมียากก็มีเยอะแยะใช่ไหม เจ้าค่ะ ถ้าเราจะเอาเขาใจเขามาใส่ใจเราแม้เขาก็คงยากเหมือนกันงั้นฉันไปทำแทนเขาอย่างเงี้ยนะถ้าเราแบบทำงานดีอยู่ห้องแอร์เอางั้นเธอมานั่งทำแทนฉันฉันจะไปทำกวาดถนนเก็บขยะแทนเธออะไรอย่างเงี้ย อ ันนี้ก็ไปอีกสุดตรงอีกข้างหนึ่งไปละอย่างนั้นใช่ไหมส่วนอีกข้างหนึ่งก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบไม่แคร์ใครเลยไม่ใส่ใจใครเลยฉันอยู่ของฉันคนเดียวเห็นแก่ตัวอย่างนั้นไปนะก็นี่ก็สุดตรงอีกข้างหนึ่ง ค่ะ ถามว่าในที่นี้ก็คงจะต้องการทราบว่าแล้วยังไงมันถึงจะสมดุล ค ่ ะ ซึ่งเกณฑ์ในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วเลยในทางคำสอนพระเจ้ามีแน่นอนในเรื่องของสำนวนตรงนี้ที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยก็หมายถึงการที่ไม่เบียดเบียนกันนะการไม่เบียดเบียนกันคือไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วยไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะแล้วก็ยังมีคุณธรรมอีกหลายอย่างเช่นเรื่องของพรหมวิหารสี่นะให้มีเมตตาให้มีกรุณาให้มีมุทิตาให้มีอุเบกขานี่คือแบบเพื่อคนอื่นทั้งสิ้น ค่ะ แล้วก็ตอนเพิ่งบรรลุครั้งแรกแสดงธรรมะแล้วมีพระอรหันต์60รูปเนี่ยก็ยังบอกภิกษุเหล่านั้นบอกว่าอ้าวไปนะอย่าไปทางเดียวกันพร้อมกัน2คนนะให้ไปทางละรูปนะเพื่อแสดงธรรมนะเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเงี้ยเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนะก็คือเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นทั้งสิ้น เพรา ะฉะนั้นคือเพื่อคนอื่นทั้งสิ้นเลยในคำสอนในธรรมะวินัยนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเข้าข่ายเรื่องว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะก็คือเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์คนอื่นทีนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่เบียดเบียนตัวเอง นะการเบียดเบียนตัวเองเนี่ยก็ทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าบอกว่าเราถูกรถชนเป็นต้นเราเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยน ะ ถูกรถชนแล้วเราก็โหเลือดท่วมเลยแบบว่าเดินไม่ค่อยได้แบบเจ็บตัวด้วยตัวเราเองนะแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ขับรถชนเนี่ยก็เมาด้วยนะก็เมาด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองขับชนแบบรู้แบบสติไม่เต็มที่อย่างเงี้ยก็เห็นใจเขาอ่ะคุณเตือนใจเห็นใจเขาโอ้เขาเมาอยู่เขาจะพาเราไปส่งได้ไงฉันไปเองก็แล้วกันเนี่ยก็ยอกไปอย่างเงี้ย อ ันนี้แบบว่าแบบกลัวเบียดเบียนเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี ้ นะโหอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะนี่ก็เวอร์เกินไปแล้วก็พอหายเรียบร้อยอะไรเสร็จปุ๊บนะก็ไม่เอาผิดไม่เอาอะไรนะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพราะเห็นใจเขาเห็นใจเขาว่าแม้เขาก็เมานะไม่รู้สติไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่เรียกร้องค่าเสียหายอย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราหรือเปล่าอย่างนี้อันนี้มันก็เกินไปนิดหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองนะเบียดเบียนตัวเองเราจะพิจารณาอย่างไรนะในกรณีนี้เพราะว่าตัวเราก็เจ็บนะตัวเราเจ็บด้วยก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษางานการก็คงจะไม่ได้ทำนะแล้วก็ยังเห็นใจเขาอย่างนี้เราถามว่าแล้วถ้าเราจะไปขูดรีดเขามากถึงขนาดว่าไปเรียกร้องเป็นหลายล้านหลายสิบล้านเป็นคดีความลงหน้าหนังสือพิมพ์อะไรนั่นก็ไปอีกข้างหนึ่งไปแล้วก็เบียดเบียนเขาเกินไปอีกเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เกณฑ์ในการที่จะดูว่าเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนเนี่ยมันก็ต้องมีเกณฑ์กันนิดหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่ายกดูได้อย่างเช่นว่าเรื่องของการรถเฉียวรถชนอย่างนี ้ ซึ่งบางทีรถเฉียวชนนิดๆหน่อยๆใช่ไหมถ้ายอมความกันได้ก็อาจจะยอมความกันไปแต่พออีกฝ่ายหนึ่งคิดขึ้นได้ไม่ได้ว่าฉันต้องเรียกร้องค่าเสียหายน ะ เอามันแพงๆหรือว่ามีเรื่องมีราวกันอย่างนี้เอานี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะเราจะหยุดที่ตรงไหนถึงจะเหมาะสมซึ่งคุณธรรมอีกตรงหนึ่งที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของพรหมวิหาร4ตรงนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้และแรกก็คือเราต้องมีความเมตตาให้กันนะความเมตตาเนี่ยหมายถึงความที่คิดให้เขาเนี่ยมีความสุขนะให้เขาแบบว่าคนเป็นพี่น้องกันมองตากันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่นี่คือลักษณะของความเมตตาเราเมตตาศัตรูเราก็ได้นะเราเมตตาคนที่เราไม่ชอบก็ควรจะได้ด้วยนะเพราะว่าไอ้ความเมตตาเนี่ยคือการปรารถนาให้เขาเป็นคนดีการปรารถนาให้เขาได้ดีนะเพราะนั้นต่อให้คนนี้เราไม่ชอบนะเราก็ควรจะมีใจเมตตาทีนี้เรื่องของคุณธรรมถัดมาคือความกรุณานะคือกรุณาเนี่ยคือลักษณะที่ต้องการจะช่วยให้เขาออกจากความทุกข์ใดความทุกข์หนึ่งนะซึ่งกรณีอย่างเช่นว่ารถเราเฉี่ยวชนกันอย่างนี้แม้เรามีความกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เราก็ไม่เอาความอะไรอันนี้จะเป็นลักษณะของคุณธรรมคือความกรุณา ถูกค ่ะความมุทิตาก็ลักษณะที่ว่าเขามีความสุขความอะไรเราก็ยินดีกับเขาด้วยนี่คือข้อที่3ส่วนข้อที่4อุเบกขาอย่างเช่นว่าในกรณีถูกรถเฉี่ยวชนอย่างเงี้ยเราก็อุเบกขาไว้ไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลนะให้จิตของเรามีความที่เป็นอารมณ์อันเดียวไม่อยู่ในแดนที่เป็นอกุศลมีอะไรมากระทบก็วางเฉยนิ่งเฉยได้ Okay. แล้วก็ถ้าจะกรุณาเราอาจจะช่วยไม่ไหวแล้วนะช่วยไม่ได้แล้วอย่างเช่นในกรณีของคนที่ถูกรถชนนะตัวเองเจ็บปวดมากเลยนะก็ต้องมีค่าเสียหายอะไรต่างๆที่เขาจะต้องจ่ายชดใช้ใช่ไหม ถ้าบอกว่าเราจะมีความกรุณางั้นเราไม่เอาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกซึ่งตรงจุดนี้เราจึงต้องมีอุเบกขาเนี่ยเพื่อที่จะมาเบรกสักจุดหนึ่งว่าอย่างน้อยให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่สมดุลนะไม่ได้เห็นใจมากเกินไปนะเพราะนั่นก็จะเป็นการเบียดเบียนตัวเองนะไม่ได้คิดว่าเราจะไปโกงเขาเราจะไปทําอะไรไม่ดีกว่าเขาแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราสมควรจะต้องได้อันนี้ก็ต้องมีอุเบกขาเข้ามาหยุดเอาไว้นะ เจ้าค่ะ พระเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมาอีกอย่างหนึ่งนะคือเปรียบเทียบกับเรื่องของนักแสดงกายกรรมที่ว่ามีนักแสดงกายกรรมเนี่ยเขาจะยกไม้ไผ่ตั้งขึ้นนะแล้วก็มีคนข้างล่างเนี่ยถือไม้ไผ่เอาไว้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะขึ้นไปข้างบนปีนขึ้นไปนะอยู่บนปลายไม้ไผ่แล้วคนข้างบนเนี่ยก็ถือถาดน้ํามันใบหนึ่งนะทรงตัวอยู่ไม่ให้น้ํามันหกนะให้ตัวทรงอยู่ได้นะเป็นลักษณะการแสดงกายกรรมซึ่งคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะบอกคนที่อยู่ข้างล่างนะบอกว่าให้รักษาน้ําหนักของตัวเองให้ดีนะรักษาตัวเองให้ดีก็จะเป็นการรักษาคนอื่นด้วยซึ่งอันนี้เป็นการบอกว่าการที่เราจะรักษาคนอื่นนะมีการที่เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มีการรักษาคนอื่นเนี่ยก็ต้องมีสตินะต้องมาจบลงที่สตินะคนเราถ้าจะรักษาคนอื่นก็ต้องรักษาด้วยความอดทนไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดู นะจะรักษาตัวเองให้ดีให้ได้ก็ต้องรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วเจริญธรรมะทําให้มากซึ่งธรรมะอันนี้ก็ชื่อว่ารักษาตัวเองถ้ารักษาตัวเองด้วยการที่เจริญธรรมะทําให้มากซึ่งธรรมะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาผู้อื่นนั้นถ้ารักษาผู้อื่นด้วยการที่ไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูอันนี้ก็จะเป็นการรักษาตัวเองในการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมะหรือว่าในการที่เราจะอดทนกับผู้อื่นนั้นจิตของเราต้องมีสติทั้งสิ้นเพราะนั้นมันจะมาจบลงตรงที่สติตรงนี้นะคุณเตือนใจ จบค ่ะว่าเราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราในลักษณะที่พอดีพอดีนั้นมันอยู่ที่สติต้องมีนั้นต้องมีสติรักษาจิตของเรา จบค่ะ เพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยถ้ามีสติรักษาแล้วเราก็จะไม่แบบชนิดว่าเกรงใจมากเกินไปนะหรือถ้ามีสติรักษาเราก็จะไม่ชนิดที่เรียกว่าเอาเปรียบมากเกินไปนะมันก็จะมีสติรักษาตรงนั้นซ ึ ่งในเรื่องทางภายนอกไม่ว่าคุณจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้คุณทําก็ทําอย่างมีสติได้หรือว่าคุณในลักษณะที่ว่าจะช่วยเหลือเขานะคุณทําอย่างมีสติก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขอบเขตตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะแล้วมันก็สภาวะของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเช่นคนที่มีความสามารถในการช่วยเหลือมากการช่วยเหลือของเขาอาจจะทําได้มากนะเขาจะไม่รู้สึกว่าจิตของเขามีความไม่สบายใจมีความแบบไม่ดีมีความตะกิดตะขวงใจถ้ามีความไม่สบายใจมีความตะกิดตะขวงใจแสดงว่ามันเริ่มมีความประมาทละแต่ถ้ามีประมาทแสดงว่าสติเราไม่เต็มที่หรือบางทีถ้าบอกว่าเราเอาเปรียบมากเกินไปนั่นก็จะเป็นลักษณะว่าเราอยากเราได้เราต้องเอาเราต้องมีอันนั้นก็จะเริ่มไปสู่ความประมาทละแต่ถ้ามีความประมาทก็แสดงว่าสติมันไม่เต็มที่ละก็ต้องไม่ให้เกินขอบเขตตรงนั้นซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสามารถตรงนี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคนนี้นะอาจจะเกินขอบเขตคนนี้สำหรับคนนี้อาจจะไม่เกินนะซึ่งจิตของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากัน อัน นี้เกณฑ์ตรงนี้เราใช้ในการวัดตรงนี้ก็ได้ เจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับหมายถึงสำนวนสุภาษิตอันนี้นะเจ้าค่ะ ว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยโยมคิดว่ามันขึ้นว่าแตกต่างไปกับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ด้วยเจ้าค่ะเหมือนกับว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ต้องคิดพิจารณาแตกต่างกันไปอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะทีนี้เนี่ยสมมุติว่าโยมคิดว่าในหลักของการที่มีสุภาษิตเนี่ยเจ้าคะมักจะช่วยเตือนตัวเราเองมากกว่าว่าถ้าเผื่อเราไปอยู่ในสถานะของคนคนนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะในความรู้สึกของโยมนะเจ้าค่ะคือแบบว่าอย่างสมมุติว่าเอาง่ายๆเช่นว่าสมมุติว่าเราเฉี่ยวชนอย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมานะเจ้าค่ะอย่างว่าเกิดรถเราอย่างดีเลยล่ะรถเบนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตอนนี้ก็มีตุ๊กๆมาเฉี่ยวชนเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็จะไปเอาเรื่องแบบเราก็รู้ต้องคิดว่าแบบตุ๊กๆก็อาจจะรีบเร่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเขาก็จนเขาไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วนี้เราจะไปเอาเต็มที่แบบไปเรียกร้องไปอะไรซะจนเกินไปหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเขาจนนะเจ้าค่ะ ใช่ แต่ว่าความจริงตุ๊กๆก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องนึกตรงนี้เหมือนกันนะเจ้าค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็คิดว่ามีส่วนอยู่ เจ้าค่ะ นะตรงนี้ก็เป็นไปได้หรือในกรณีหนึ่งถ้าเราจะเรียกร้องค่าเสียหายก็ให้พอประมาณเพราะว่าบางทีคนเรามันต้องได้รับการเตือนบ้างแต่ถ้าสมมติเราจะไปเรียกเต็มราคาเนี้ยก็คงจะไม่มีจ่ายแต่เราก็ต้องเรียกพอให้เขารู้สึกตัวว่าเอ้ยอันนี้เป็นความผิดอันนี้เป็นความประมาท ใช่ คุณจะต้องคอยระวังเพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาเป็นเครื่องเตือนสติเขาบางทีเขาต้องเสียต่างบ้างอันนี้เป็นการสั่งสอนก็นิดๆหน่อยๆอันนี้เราก็ควรจะต้องทําได ้ น ั ้นอยู่ในลักษณะที่ว่ายังอยู่ในกรอบของการที่เอาใจเขามาใส่ใจเราได ้อืมเจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้เนี่ยมีการกระทำของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้มาในนิทานธรรมบทนะแต่มาว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่ามีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินทางไปที่เมืองสาเกตนะซึ่งมันไกลมากจากที่พระพุทธเจ้าอยู่ประจำเพื่อที่จะไปหาคนคนหนึ่งที่เขาเป็นชาวนานี่แหละปรากฏว่าเขามีวิสัยของการที่จะได้โสดาปัตติผลปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยควายของเขาหายไปวัวของเขาหายไปนะตอนเช้าซึ่งปกติแล้วพระพุทธเจ้าก็จะฉันเช้านะชายคนนี้เขาก็จะพอทราบว่าพระเจ้าเดินทางมาก็จะเอาอาหารมาถวายนะพอพระเจ้าสรรเสร็จปุ๊บแสดงธรรมปุ๊บเขาจะได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผล อืมเจ้าค่ะ แต่ปรากฏว่าตอนเช้าวันนั้นเนี่ยเขาวัวของเขาหายไปนะเขาก็เลยต้องรีบคิดก่อนว่าเอ๊ะฉันจะไปถวายอาหารพระเจ้าดีหรือว่าจะไปตามวัวก่อนดีนะก็เลยคิดว่างั้นไปตามวัวก่อนแล้วค่อยกลับมาถวายอาหารพระเจ้า อืม นะก็เลยรีบไปตามวัว นะตามวัวเสร็จปุ๊บระหว่างที่ไปตามเนี่ยคนอื่นเขาก็ถวายอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะพระพุทธเจ้าก็รออีตาหมอนี่อยู่คนเดียว เจ้าค่ะ นะรออีตาหมอนี่อยู่คนเดียวถามว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ใส่ใจคนอื่นบ้างว่าเฮ้ยคนอื่นเขาจะต้องแบบว่ารีบไปทําการทํางานอะไรก็มาทําไมรอเขาอยู่ตั้งนานนะเพื่อที่รออีตาหมอนี่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งตรงเนี้ยทําให้อาตมาเห็นว่าเออจริงๆเรื่องของการเอามรรคผลนิพพานอันนี้ก็สําคัญนะเรื่องนี้ยังไม่จบด้วยเพราะว่าพออีตาหมอนี่เนี่ยเขาไปหาวัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาผูกไว้ที่บ้านเขาก็คิดว่าเอ๊ะจะกลับบ้านไปเอาข้าวมาก่อนหรือว่ารีบไปฟังธรรมดีแต ่ เพราะว่ามันเลยเวลาแล้วนะก็คงจะไม่ได้กินข้าวละแต่ว่าจะรีบไปฟังธรรมดีกว่าก็เลยรีบไปที่วิหารเพื่อที่จะฟังธรรมนะซึ่งตอนนั้นมันเลยเวลาแล้วพระเจ้าเห็นอีตาคนนี้มายังไม่ได้กินข้าวหิวมากนะถ้าแสดงธรรมไปเนี่ยก็จะไม่ได้ธรรมะเหมือนกันไม่ได้มรรคผลไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะก็เลยสั่งการให้คนในอารามเนี่ยเอ้ยอาหารที่พระฉันเหลือมีไหมเอาให้อีตาคนนี้กินหน่อยน ะ ซึ่งเป็นครั้งเดียวเป็นในนิทานธรรมบทนี่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่พระเจ้าเนี่ยมาบอกให้ใครสักคนหนึ่งจัดแจงอาหารให้อีกคนหนึ่งนะซึ่งปกติพระเจ้าจะไม่ได้มาจัดแจงเรื่องอาหารเลยแต่ทําไมตรงเนี้ยถึงทําขนาดนั้นนะแล้วไม่ใส่ใจคนอื่นเมื่อไหร่ทำไมมาใส่ใจอีตาคนนี้คนเดียวอันนี้ทําให้เราเห็นว่าจริงๆเรามาดูเรื่องของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมรรคผลนิพพานอันนี้ก็สําคัญนะถ้าสมมุติว่าไอการกระทําของเราตรงนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดวิมุตติให้เกิดมรรคเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรตามอันนั้นไม่ใช่การเบียดเบียนที่อาตมายกตัวอย่างนี้เพื่อที่เจ้าการจะกลับมาถึงประเด็นที่ว่าอย่างสมมติทุกๆเชียวเรานะเราคิดว่าเราจะไม่เอาเต็มจํานวนหรอกแต่ว่าต้องคิดเงินเขาบ้างเพื่อให้เขามีความไม่ประมาทเกิดขึ้นนะให้มีความสติเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นไปเพื่อศีลเพื่อสมาธิของเขางั้นเราต้องเก็บตังค์งั้นเธอต้องเอามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าพูดให้เขาเข้าใจว่าไอ้คุณผิดนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่หวังผลอะไรหวังให้เขามีศีลมีสมาธิมีสติมากขึ้น นะ ด้วยจิตอย่างเงี้ยก็เรียกว่ายังมีการไม่เบียดเบียนเขาและยังมีการที่รักษาผู้อื่นนะด้วยการอดทนด้วยเมตตาจิตตรงนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะเพราะฉะนั้น เรื่องที่ว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันอาจจะดูแบบว่าโหดไปนิดนึงอาจจะดูแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลหรือว่าเอ๊ะมันตะกิดตะขวงใจแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นไปเพื่อความดีความงามอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้อาตมาคิดว่าน่าจะทําได้ เราก็ควรจะทํานะเจ้าค่ะ ใช่ยังอยู่ในกรอบของการเอาใจเขามาใส่ใจเราตรงนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ข้อที่ว่าเราเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่ก็คืออีกอาจจะมีอีกกรณีหนึ่งนะเจ้าคะก็คือการที่เตือนตัวเราเองว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานะนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงหรือจะคิดอย่างไรอันนี้ในกรณีที่ว่าเราจะทำกับเขาหรือว่าจะไปปฏิบัติอย่างนั้นแย่ๆกับเขาเนี่ยไหมอะไรอย่างนี้เจ้าคะ นี่ เตือนในกรณีที่ว่าเราเป็นคนที่จะไปเบียดเบียนเขา ใช่ใช่อันนี้เราไม่ควรจะทำไม่ดี เจ้าค่ะ นะไม่ควรจะทำไม่ดีคือบางทีการช่วยเหลือมันอาจจะมีขอบเขตจำกัดของมันอยู่ละทีนี้ใจของเราจะต้องไม่ไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าถ้าบอกว่าใจของเราเข้าไปอยู่ในแดนอกุศลเนี่ยชื่อว่าเบียดเบียนตัวเองละการเบียดเบียนตัวเองนะชื่อว่าคุณแสดงว่าคุณเผลอสติละแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้ทำธรรมะไม่ได้เจริญให้มากซึ่งธรรมะนะพอตัวเราเองมีใจที่มันมีการคิดไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยปากพูดออกไปหรือการกระทำใดๆออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นได้นะจะเป็นไปเพื่อแบบผิดศีลบ้างอะไรบ้างมันก็จะเกิดการที่ไม่ดีเกิดขึ้น ชัว ร์อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อตัวเองนะคือเพื่อที่จะประโยชน์ตัวฉันเองอย่างเดียวอย่างเช่นว่าพระไปอยู่ป่านั่งสมาธิโอ้นี่คือตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพื่อจะบรรลุคนเดียว okay. อันนี้คือแบบไม่ได้เห็นใจคนอื่นเลยอย่างเงี้ยหรือว่าตัวคุณนะมานั่งสมาธิอยู่ที่วัดงานการที่บ้านทำไมไม่ยอมทำอย่างเงี้ยก็คิดว่าเพื่อตัวเองอย่างเดียว okay. นะนี่คือลักษณะว่าอาจจะมีคนมาโจทย์ว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างอะว่าที่บ้านต้องการคุณอะไรอย่างเงี้ยนะ okay. อันนี้ก็คือเป็นจุดที่จริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อตัวเองเลยด้วยซ้ำบอกพระอรหันต์60รูปนะว่าให้ไปช่วยคนอื่นนะเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากเนี่ยเพื่อประโยชน์คนอื่นทั้งสิ้น เจ้าค่ะ งั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย อย่างเรามาปฏิบัติเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิอย่างตัวอย่างที่คุณเตือนใจพูดเมื่อสักครู่ว่าไม่ให้จิตของเราไปในแดนไม่ดีเนี่ยไม่ให้จิตของเราไปในสิ่งที่ไม่ดีมาคิดมาชั่วคิดไม่ดีเนี่ยเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วคิดไม่ดีปุ๊บแล้วคนอื่นจะได้รับผลแน่นอนนะแล้วถ้าสมมติเราเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นได้คิดดีทําดีมีเมตตามีกรุณาอย่างนี้คนอื่นได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเขาจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากเราและเขาจะได้รับแต่ความรักความเมตตาอันนี้เป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นแน ่ถูกค่ะ ถามว่าตรงนี้มันมาด้วยกันนะทําให้เราเห็นว่าถ้าสมมติเราทําตัวเองดีคนอื่นก็จะได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าเราจ้องแต่แบบเพื่อกิจของตนกิจของตนกิจของฉันกิจของฉันนะโดยลืมคนอื่นไปแสดงว่าอันนี้คุณปฏิบัติไม่ถูกเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวในลักษณะที่ว่าฉันต้องได้ฉันต้องได้นะคนอื่นไม่แคร์ไม่สนอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้าเลยแต่การที่เราจะทําให้มันได้ให้มันถูกนะโดยการที่ไม่เอาไว้ไม่ยึดถือเอาไว้นะแล้วก็ปฏิบัติให้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อส่วนรวมนะเพื่อทุกๆคนเลย เจ้าค่ะแล้วการที่เรามีเมตตาต่อคนอื่นนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าหมายถึงว่าไม่ไปนึกว่าจะเบียดเบียนเขาในขณะเดียวกันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเนี่ยมันก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ทำให้เรามีแต่ความสุขสงบอยู่ในใจของเราอะเจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องของความเมตตาที่คุณใจพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมีในทุกที่เลยนะพระเจ้าพูดไว้ในหลายพระสูตรเลยว่าให้สาวกทั้งหลายเนี่ยเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณน ะ ไม่มีประมาณเลยมีความเมตตาให้ไม่มีประมาณมีความกรุณาให้ไม่มีประมาณมุทิตาอุเบกขาให้อย่างไม่มีประมาณนะไม่มีประมาณคือไม่มีอั้นไม่อั้นต้องการเท่าไหร่เอาไป เจ้าค่ะ เพราะนั้นไอ้ขอบเขตของคำว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยคือให้หมดทุกอย่างนะก็ยังได้น ะ คือจิตใจเนี่ยแบบว่าให้ความรักความเมตตาเต็มที่นะให้ความรักความเมตตาเต็มที่แต่ทางกายนี่เราจะทำหรือไม่นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทางกายแบบว่าบางทีเราช่วยเหลือในจุดที่เราจะไม่เบียดเบียนตัวเองนี่เราก็ควรจะต้องทำทรัพย์สินคุณก็ต้องแบ่งใจให้มันถูกกี่ส่วนกี่ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ต้องทำก็ประมาณให้ดูให้เรียบร้อยนะแต่จิตใจที่มีความรักความเมตตาอย่างไม่มีประมาณเนี่ยต้องมีนะจิตใจที่อยากจะให้เขาพ้นทุกข์เราต้องมีให้เขาอย่างไม่มีประมาณจิตใจในการที่จะปิดกั้นตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในแดนลบนะเราต้องมีอย่างไม่มีประมาณ อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความไม่มีประมาณตรงนี้คือเราก็พูดในหลายระดับใช่ไหมว่าถ้าในระดับจิตแล้วนะมันไม่มีประมาณได้คือเราให้เต็มที่ได้นะการเอาใจเขามาใส่ใจเราการที่จะไม่ทำชั่วทำแต่ความดีอันนี้ทำเต็มที่ได้ทันทีส่วนในเรื่องภายนอกนะก็จะต้องดูเรื่องของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมรรคผลตรงนี้ของบุคคลนั้นด้วยนะของบุคคลนั้นด้วยว่าจะให้เกิดขึ้นเกิดศีลขึ้นในใจเขาเกิดสมาธิเกิดปัญญาหรือว่าเกิดมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งในใจของบุคคลนั้นนะเราจะควรใช้มาตรการแบบใดบางทีก็ใช้มาตรการที่เรียกว่าไม้อ่อนบ้างเบาๆบ้างเช่นว่าบอกที่ดีแต่บางทีก็ต้องใช้ไม้แข็งบ้างบอกแบบว่าแรงหน่อยนะอย่างพุทธเจ้าเคยถามเกสีนายฝึกม้าที่พูดว่าเวลาฝึกม้าเนี่ยก็มีทั้งวิธีรุนแรงวิธีละมุนละม่อมแล้วก็วิธีทั้งรุนแรงละมุนละม่อมรวมกันเพื่อที่จะจุดประสงค์เพื่อให้ฝึกม้าได้เช่นเดียวกันพระเจ้าเนี่ยมีความเมตตาต่อสาวกไม่มีประมาณไม่มีประมาณอยู่แล้วใช่ไหมตัวพระเจ้าแต่บางทีก็ด่าแบบชนิดที่ว่าโอ้ยฟังแล้วมันเจ็บมากพระเจ้าบางทีด่าเจ็บมากคุณเตือนใจ มาน ี่แบบสะเทือนก็ไปถึงกระดูกเลยพระพุทธเจ้าพูดคำนี้ขึ้นมาอย่างนี้ เจ้าค ่ ะ ก็เพื่อหวังว่าให้ภิกษุเนี่ยมีมรรคผลนิพพานมีศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างพระพุทธเจ้าก็จะมีแบบนี้เช่นบอกว่าพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนี่คือวิธีละมุนละม่อมพูดถึงเรื่องสิ่งที่ผลของอกุศลธรรมมันจะเกิดอย่างนี้นะไปนรกกันเลยได้ฉันเป็นวิสัยมันจะไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อธิบายไว้อันนี้ก็วิธีรุนแรงแต่บางทีก็ใช้2 อย่างรวมกันเพราะฉะนั้นในแง่มุมของการตอบสนองต่อสิ่งภายนอกกับบุคคลอื่นนะเราก็จะต้องดูว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะตอบสนองด้วยวิธีไหนถึงจะดีส่วนในใจของเราเนี่ยจะต้องมีความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อย่างไม่มีประมาณแน่นอน ถูกค่ะคือในส่วนของจิตใจเราก็มีความเมตตาล่ะแต่ว่าก็ต้องมีสติในการคิดพิจารณาเหมือนกันว่าในทางปฏิบัติหรือว่าในทางที่เราจะพูดออกไปนั้นเนี่ยควรอย่างไรจึงจะสมควรใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้อง จึงจะสมดุลเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าคะ เพราะฉะนั้นก็มี2ระดับตรงนี้นะเราถึงจะขยายความได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจบลงที่สติคุณใจ เจ้าคะ ใจของเราต้องมีสติรักษาให้จิตของเราอยู่ในกุศลธรรม นะสติในการที่จะมองดูภาพรวมให้ดีให้ได้ว่าเอ๊ะธรรมะมันจะเกิดขึ้นได้ตรงไหนส่วนไหนจะเป็นธรรมะที่จะทำความที่รู้แจ้งรู้ยิ่งรู้พร้อมความดับเย็นให้เกิดขึ้นได้ เจ้าค่ะก็ทำให้จิตเราเป็นสุขได้นะเจ้าค่ะ ใช่บ่อน เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เมตตาที่จะสักษาแล้วก็เป็นการตอบปัญหาของท่านผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลของการที่จะจากคำสุภาษิตที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราทำอย่างไรจึงจะเกิดความสมดุลแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้สักษาไปแล้วนะคะสำหรับท่านฟังทางบ้านท่านใดถ้าหากว่ามีปัญหาข้อข้องใจในประเด็นธรรมะหรือว่าในชีวิตประจำวันของท่านก็ตามสามารถที่จะเขียนเข้ามาถามเป็นทั้งทางจดหมายแล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางวัดได้คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำรายการก็คงจะทราบกันละค่ะว่าสามารถเขียนเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ pieothamma.com ซึ่งก็จะสามารถถามปัญหาประเด็นต่างๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันได้นะคะและสำหรับท่านที่สนใจจะทราบว่าหลักสูตรของทางวัดป่าดอนไหโศกนั้นมีแต่ละเดือนนั้นจัดช่วงไหนเวลาใดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์www.pdhs.org ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่บ้านถูกต้องอ ันนี้ก็จะมีบอกว่าเราจะอบรมซึ่งก็เป็นการอบรมให้ฟรีทุกเดือนเป็นประจำแล้วก็ทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วสมกับที่ทางวัดป่าดอนไหโศกนั้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งที่5ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะคะก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอพระคุณพระอาจารย์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะ